takie dobre. Suplement diety Rutina CA Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku marszałek Sejmu. Przedstawiciele światowych gigantów chwalą prowadzenie biznesu w naszym kraju, mówi w Davos Mateusz Morawiecki. Oficjalnych przeprosin żąda od moskiewskiej policji dziennikarz śledczy. Trybunał Konstytucyjny jeszcze dziś wyda oświadczenie w sprawie wniosku marszałek Sejmu. Ma je ogłosić prezes Julia Przyłębska. Elżbieta Witek chce zbadania sporu kompetencyjnego między prezydentem i Sądem Najwyższym oraz między Sejmem i Sądem Najwyższym. Izba Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu ma się zebrać jutro i zająć statusem sędziów powołanych przez nową KRS. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli ten wniosek zostanie przekazany przez Trybunał do Sądu Najwyższego, to powinien on wstrzymać procedurę. Generalnie powiem tak, w moim przekonaniu Sąd Najwyższy w ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować, dlatego że były już wielokrotne orzeczenia zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w jednoznaczny sposób oceniały, że powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydencką, a więc aktem prezydenckim wyłącznym i w związku z tym nie podlega żadnej kontroli. Posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego jest aktualne. Odbędzie się jutro o 10:00, zapowiada rzecznik sądu. Michał Laskowski powiedział, że ostateczną decyzję podejmą sami sędziowie. Pamiętajmy, że na razie mamy do czynienia z wnioskami, tak? Wnioski to dopiero wstępny etap procedury i Trybunał albo taki wniosek uwzględni, albo nie, nie wiemy kiedy to zrobi. Jeśli tak się stanie, to będziemy się nad tym zastanawiać, ale posiedzenie jest wyznaczone i muszą się nad tym zastanawiać sędziowie, którzy będą brali w tym posiedzeniu udział, więc musi to nastąpić jutro, jak sądzę, no chyba, że dojdzie do jakiegoś nadzwyczajnego zwrotu sytuacji. Wniosek o orzeczenie trzech izb Sądu Najwyższego złożyła pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf. Przedstawiciele światowych gigantów gospodarczych chwalą kadrę pracowniczą i warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju, powiedział w Davos premier Mateusz Morawiecki. Na Światowym Forum Ekonomicznym szef polskiego rządu zaznaczył, że w interesie polskiej gospodarki jest utrzymanie zagranicznych inwestorów w kraju. To są wszystko bardzo ważne spotkania dla polskiej gospodarki, bardzo dobre, powodujące jednocześnie, że nie tylko dzisiaj idzie nam bardzo dobrze, bo zdaniem OECD mamy mieć w tym roku najszybszy wzrost gospodarczy ze wszystkich 36 krajów OECD, ale również w dalszej perspektywie warto inwestować w Polsce. Mamy znakomicie wykształconą siłę pracowników, ludzi, którzy chcą więcej, którzy są utalentowani. To jest bardzo często podkreślane przez firmy, które już w Polsce mają swoje inwestycje. W Domu Polskim w Davos została dziś podpisana umowa w sprawie utworzenia Rady Biznesowej krajów Trójmorza. Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada incydent z myśliwcem MiG-29 z bazy w Malborku. W ubiegłym tygodniu w wyniku usterki oderwał się fragment spadochronu hamującego. O szczegółach Wojciech Stoba. Do usterki doszło 14 stycznia podczas lotu szkolnego. Sprawę jako pierwsi opisali dziennikarze Onetu. Z ich relacji wynika, że myśliwiec zgubił 20-kilogramowy spadochron hamujący. Tę informację tylko częściowo potwierdza Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazał mi rzecznik dowództwa, podpułkownik Marek Pawlak, do zdarzenia rzeczywiście doszło, ale od samolotu nie odpadł wyrzucający spadochron pocisk. Urwała się jedynie czasza spadochronu z linkami, która miała swobodnie opaść na ziemię. Zdaniem dowództwa nie było zagrożenia dla osób postronnych, a samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku. Wojsko nie zdradza, gdzie mogło dojść do awarii i nie szuka też fragmentów spadochronu. Mimo incydentu loty na migach 29 odbywają się zgodnie z harmonogramem. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Migi 29 mają pozostać w służbie do wprowadzenia myśliwców F-35. Ma to nastąpić w 2026 roku. Umowa na F-35 ma zostać podpisana jeszcze w styczniu. Oficjalnych przeprosin żąda od moskiewskiej policji dziennikarz śledczy Iwan Gołunow. W czerwcu został zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków. Gdy w jego obronie wystąpiło kilkuset dziennikarzy i artystów, reportera uwolniono, a zarzuty wycofano. Dziennikarz mówi, że to była zemsta za pisanie o korupcji w moskiewskich służbach bezpieczeństwa i policji. W związku ze sprawą dziennikarza portalu Meduza pracę straciło dwóch generałów stołecznej policji. Jednocześnie rosyjscy obrońcy praw człowieka oświadczyli, że tego typu praktyki, zatrzymywania na podstawie sfałszowanych dowodów, są w Rosji dość często stosowane. Zwrócili się też do prokuratury generalnej o zbadanie części postępowań prowadzonych wobec opozycji, sugerując, iż są one politycznymi prowokacjami. Iwan Gołunow, który dopiero po ponad pół roku od zdjęcia z niego zarzutów został uznany za pokrzywdzonego, żąda oficjalnych przeprosin od przedstawicieli państwa.

Fellini Days. Kiedy to było? 19 lat temu? Przedwczoraj. Myślę, że nie byłem jedyną osobą, która wyjęła tę płytę, żeby nastawić i posłuchać przedwczoraj. Setne urodziny Federico Felliniego. Nie ma go z nami, ale przecież te wszystkie filmy zostały i te wszystkie opowieści. Fish, jak państwo wiedzą, szykuje nową płytę. Już niedługo. No i wybiera się z koncertami wszędzie i do Polski też, ale to dopiero w listopadzie. To co? Patrzę na dzisiejszą datę. No właśnie, jeżeli jest styczeń, to ten utwór jest obowiązkowy. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un jeune comptoir. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away. Through this crowded desert, Paris. Azès de Javanaise, close to my heart. La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au Canal. Are you? Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, son très seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Paname. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Sing away, Catherine. Sing away. Bye. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait confiner de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris. Paris. Paris perdrait son âme. Se poudrait pour finir. Le poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris perdrait son âme. Paris. Paris perdrait. Paris perdrait son âme. Nawet gdyby nie stworzył niczego więcej, nawet gdyby nie był ważnym człowiekiem od Sex Pistols, to za ten jeden utwór gdzieś znalazłby miejsce w panteonie najważniejszych. Malcolm McLaren przyjechał wtedy z tą muzyką do Polski. Tu, do tego studia, siedział vis-a-vis na krzesełku. Miał 40 parę lat ledwie. I opowiadał, że on, no tak tutaj te okładki Led Zeppelin i innych zespołów myśmy rozwiesili, ja im powiedziałem, to teraz patrzcie na te okładki i teraz tak będziecie tworzyć muzykę. Pari, pari. No i był. Czy powiedziałem Państwu, że dzisiaj trzy początki w tonacji? A no właśnie, bo one się w jakiś sposób układają. Malcolm McLaren, dziś gdyby był z nami, obchodziłby 73. rocznicę urodzin. I następny utwór. Jeżeli go nie ma, to święta są niedopełnione. Jeżeli go Państwo nie usłyszą,

Już prawie 20 lat. I wiem, że są wśród słuchaczy środowej tonacji Trójki tacy, którzy nie rozstają się z egzemplarzem tej płyty. Bez względu na to, jaki jest dzień, miesiąc, po prostu ta płyta zawsze powinna być niedaleko, bo ona może być potrzebna. Pan Zbigniew z przyjaciółmi pojawia się na takich koncertach, no też już od pewnego czasu. Głosy może troszeczkę mniej młode niż na tej płycie, ale te koncerty są zawsze pięknym początkiem nowego roku. Dzisiaj zaczyna się tegoroczna seria, krótka, czterokoncertowa. Dziś w Poznaniu, w piątek pojutrze w Zabrzu, w niedzielę w Warszawie i to będą dwa koncerty, bo sala Filharmonii jest mniejsza. No i we wtorek we Wrocławiu ostatni koncert. One są przeważnie wyprzedane i to dwa dni po tym, jak są ogłoszone. No ale mówię o nich, bo ile razy udaje mi się być na takim koncercie, to opowiadam Państwu o tym i zawsze czuję to wzruszenie. To teraz mamy czas? Nie mamy, ale nie szkodzi. Dzisiaj przytrzymamy wskazówkę zegara spokojnie, bo będziemy mieli wyjątkowe nagranie, także 2, 4, 6, 9 nawet minut. A, tak się wszystko bardzo ładnie uda. W sprawie koncertów. Otóż to w najbliższy piątek i płyta się ukazała tydzień temu. Państwo poznali 3-4 utwory już z niej i na razie wszyscy są zachwyceni. A oni otwierać będą koncert w piątek na warszawskim Torwarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A muzycznie odtworzył swój nowy utwór zespół Apokaliptika. Na cztery wiolonczele będą grać jak zawsze. To jest ta nowa płyta, która zbiera fantastyczne recenzje. Czwarty, piąty utwór, który odtwarzam dla Państwa, 10 dni ma ten album. No i cieszmy się, że jeden z pierwszych koncertów z tą nową płytą to będzie właśnie u nas. A będzie otwierać zespół Apokaliptika przed Sabatonem. O tym akurat zespole wiedzą Państwo wszystko, ale do utworu, który chciałbym odtworzyć, chyba będzie potrzebne drobne historyczne przypomnienie. Opowiadał Państwu, gdy album się ukazywał, Par z Sabatonu, ale parę zdań potrzebnych jest. Na trasie Białystok-Ełk. XIX-wieczna twierdza Osowiec, zbudowana by strzec linii kolejowej Królewiec-Odessa, była oblegana przez Niemców od lutego 1915 roku. W ataku 6 sierpnia użyto gazów bojowych. Szeroka na 5 kilometrów chmura miała zabić całą kilkutysięczną załogę. Gdy gaz się rozproszył i oddziały niemieckie próbowały wejść do twierdzy, wypadło na nich z bagnetami około 100 poparzonych, krwawiących, ale żyjących jeszcze żołnierzy. Przerażona 7-tysięczna niemiecka armia rozproszyła się i uciekła. Twierdza Osowiec nigdy nie została zdobyta. Oddano ją w miesiąc później na rozkaz dowództwa. Tak opowiada o tym utwór zespołu Sabaton. We'll be right back. Piękna muzyka grupy Sabaton o smutnych i tragicznych dziejach. Twierdza Osowiec na trasie Białystok-Ełk. To lato 1915 roku. Gdy zespół Sabaton opowiadał państwu o tej nowej płycie, to powiedział między innymi, no właśnie, nigdy niestety nie zabraknie nam tematów. Never end, and I strongly believe so as well. And the world does not look like a more peaceful. Chciałbym, żeby nowych nie przybywało, ale świat nie wygląda na bardziej pokojowy. Potwierdzają to także ludzie, z którymi rozmawiamy. Miejsca, które odwiedzamy, a jest ich sporo. Świat jest pełen fantastycznych ludzi, takich, którzy nigdy nie rozpoczną wojny. To są i tacy, którzy czekają na wybuch wojny. Myślę, że Sabaton przez obranie dla swojej twórczości tematów wojen, bitew, stworzył unikatową wizję świata. Często jest nam zadawane pytanie, czemu tak postrzegamy różne rzeczy? Mogę powiedzieć, jest nam przykro, że są wojny. Nie jesteśmy jednak władni im zapobiec. I jeśli ktoś nas pyta, czy sądzimy, że dzięki naszym utworom gdzieś powstrzymany będzie konflikt wojenny, bo ktoś będzie pamiętać o skutkach, bo nie będzie chciał do ich powtórzenia dopuścić, odpowiadam nie. Będą pamiętali, ale wojny i tak wywołają. Myślę, że gdy wybuchła II wojna światowa, wielu ludzi miało w pamięci poprzednią, czyli nie tędy droga, w ten sposób się nie nauczymy. Sabaton i Apokaliptika w piątek na Torwarze. No ale przytrzymałem 9 minut. Ale proszę posłuchać i powiedzieć, było warto. Thank you. It is the summer of my smart. Flee from me, keepers of the gloom. Speak to me only with your eyes. It is to you I'll give this tune. They so hard to recognize. Oh, these things are clear to all from time to time. Program Trzeci Polskiego Radia. I przegoniły te dźwięki chmury nad Myśliwiecką. Rozpoznali państwo, że to polski zespół Zeppelinians. Kochać Led Zeppelin. Piękna, piękna sprawa. To najnowsze nagranie zrealizowane przez polską grupę w ubiegłym tygodniu. Dwa ostatnie utwory. Niestety nie ma ich z nami. Gdyby byli dziś, obchodziliby swoje urodziny. Darling, you sent me, I know you sent me. Darling, you sent me, honest you do, honest you do, honest you do. Darling, you thrill me. Take you home. Whoa. Zacząłbym śpiewać, mówił Rod Stewart. Trzy najważniejsze moje płyty życia? Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Gdyby żył, obchodziłby dziś 89. urodziny. Następnego artystę pamiętają Państwo doskonale. body wants out. Ring all those sleepless nights and those waiting phones won't set things right. Nagrany pod szyldem Michael Hutchins, Max Q. To utwór z 1989 roku. Dziękujemy Państwu. To była Tonacja Trójki. Piotr Kaczkowski, Anna Regulska, Dariusz Pieruk. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Austriacy szczycą się pięknymi trasami turystycznymi dostępnymi o każdej porze roku. Do kraju Mozarta ciągną wędrowcy z całego świata. Oczywiście najwięcej dociera tu narciarzy, ale piechurów też jest mnóstwo. W który rejon warto się wybrać? Myślę, że na to pytanie odpowie mój gość Ula Kalinowska z Austrii Info. Zapraszam Państwa dzisiaj do Austrii, do ziemi salzburskiej, czyli jednego z 9 austriackich landów. Landu, którego stolicą jest Salzburg, miasto Mozarta. Natomiast tym razem zabieram Państwa do regionu położonego w ziemi salzburskiej, które nazywa się Zell am Zeckerbrunn. Jest to miejsce, które łączy w sobie lodowiec, góry i jeziora. Dobre jest i na lato, i na zimę. Latem wszystko w dolinach kwitnie, natomiast u góry można jeszcze jeździć na nartach. Zresztą jest to jedno z niewielu miejsc, w których można właściwie przez cały rok jeździć. Tymczasem ja zachęcam Państwa do wejścia na górującą nad kuroltem Zell am See, górę Schmittenhöhe, która słynie z majestatycznego widoku na trzytysięczniki, ponad 30 trzytysięczników dookoła i widok na jezioro Zell am See. Ponad 120 lat temu tam wspięła się księżniczka Sisi. Wspięła się na wschód słońca i w związku z tym również postawiono tam kaplicę Elżbiety, gdzie do dzisiaj można podziwiać jej obraz, podpisany przez nią zresztą. I do tego Państwa również zachęcam, żeby właśnie wybrać się na wyprawę z doliny okrężną drogą aż na szczyt Schmittenhöhe. To nie jest trasa ciężka. To nie jest trasa trudna, jest nieco bardziej wymagająca, natomiast idealnie sprawdzi się na taką całodzienną wędrówkę również w gronie rodzinnym. Można na ten szczyt wjechać również i stamtąd dopiero wyruszyć na wędrówkę dookoła Schmittenhöhe, mając cały taki panoramiczny widok na dolinę. Zalecam Państwu zabranie ze sobą mapy. Jest to trasa doskonale oznakowana, natomiast prowadzi ona z doliny przez pastwiska, łąki, stoki narciarskie, dlatego by się nie zgubić, warto zajrzeć wcześniej do ośrodka informacji turystycznej. Zabłądzenie nie grozi. Nie grozi, ale znam takich, którzy się zgubili, także zalecam mieć przy sobie zawsze mapę. No, a jeżeli można, to wybrać się z przewodnikiem. Tak, zachęcam do wyprawy z przewodnikiem. I takie wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie austria.info. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu.